ibada inaharibika, na yaumul kiyama Mwenyezi Mungu atamwambia mja huyo aliyefanya ibada kwa ajili ya lengo fulani, si kwa ajili ya lengo la kutaka Mwenyezi Mungu, atamwambia nenda kwa huyo uliomfanyia, ndiye atakayekulipa, si mimi. Wama umiru illa liya'budu Allah, na wala hawakuamrishwa jingine viumbe illa wamwabudu Mwenyezi Mungu, mukhlisina lahu ddin, hali ya kuwa ni wenye kumswafishia Mwenyezi Mungu ibada, wanamtakasia ni kwa ajili yake yeye tu. Iyyaka na'budu, ni wewe tu Mwenyezi Mungu tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na ni wewe tu ambaye tunaomba msaada kwako katika mambo ambayo hayako katika uwezo wa binadamu yote. Kwako Mwenyezi Mungu peke yake ndio tunaomba msaada huo. Afadhal hadith, katika faida zenye kupatikana katika hadithi hii yenye kauli ya Mtume aliposema, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, bora ya watu ni yule ambaye umerefuka umri wake na vikatengenea vizuri vitendo vyake. Hadithi inafilisha fadlu tulil umri, fadila, ubora wa mtu kupata umri mrefu, lakini itakuwa ni bora umri mrefu huo idha qtarana bihusni al-amal, madhali umefungamana na amali njema, hapo ndo itakuwa umri huo una faida na yeye. Hadithi inafilisha fadlu tulil umri, ubora wa mtu kupewa umri mrefu, na utakuwa ni bora umri ule idha qtarana bihusni al-amal, pindi umri ule umefungamana na ibada njema, vitendo vizuri, tabia njema. Fa innahu yutazawwaju min al-a'mali salihah, kwa sababu hulipwa mtu kutokana na vitendo vyake vyema, allati tuqarribuhu ila Allah ta'ala, ambavyo vinamsogeza kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, hapo ndipo anapolipwa yeye zaidi. Na kwa hivyo kila akiishi zaidi, basi ajue anatumia chombo chake cha thamani cha uhai kile anakitumia vilivyo, asikifisidi. Kila usiku unaokucha, ikiingia siku ya pili, mtu anafanya zaidi, anaongeza spidi yake ya kujisogeza kwa Mola wake, anajihisabu muumini. Mwaka jana nilikuwa usomaji wangu wa Qur'ani na nakadha, na mwaka huu nitajitahidi vile vile niongeze spidi katika Qur'ani, isiweko sura hata moja sasa inanipa taabu kwamba ninaisoma kwa kudodosa, sielewi aya fulani. Yani muumini anajihisabu hivyo, na akijiona ndo kwanza amepata sura kadhaa kuzihifadhi moyoni mwake, basi anahisabu, mwaka jana nilifika mpaka sura kadhaa, na sasa ninaongeza mwaka huu nipate sura kadhaa. Yani kila umri wake akiupata, anahakikisha kwamba anautumia vyema kwa kutenda mambo mazuri zaidi. Kwa muumini itakuwa ni hasara kubwa ikawa kila siku zinazoelekea kwa Mwenyezi Mungu vitendo vyake vinakuwa vinaelekea chini, anapunguza ibada, anakwenda katika maovu, itakuwa ni hasara kubwa, kwa sababu mtu atakufuliwa kwa jambo lake la mwisho aliyokupa nalo. Hadithi hii inamaanisha ya kwamba inamtia mtu raghaba, kila kijio na yuhai kufanya kheri, huenda siku moja atatumwa malaika wa mauti kanichukulie mja wangu fulani. Saa kadha, siku kadha, dakika kadha, pahala kadha, msubiri hapo, ni mja wa kheri, utamkuta msikikosi kwenye popote. Hata ukiona nukta zile zinakaribia karibu zinafika, mbona hajaja, atakuja. Sababu yoyote Mwenyezi Mungu atamfanyia mpaka aje, utamchukulia pahala hapo. Huenda akatumwa malaika wa mauti akaambiwa, nenda kanichukulie mja wangu fulani, na ikawa mja yule kabahatika amechukuliwa, ameondoka duniani katika kitendo ambacho chamridhisha Mwenyezi Mungu. Watakufuliwa viumbe katika amali zao za mwisho walizofia, na wala hataondoka mtu katika mahakama ya Mwenyezi Mungu. Unyayo hautaondoka mbele ya Mwenyezi Mungu mpaka mje ajibu masuala matano. Katika masuala matano hayo ataulizwa, wa umruka fima afnaita, na umri wako uliumalizia jambo gani? Si kama Mwenyezi Mungu hajui, anajua. Anataka kumfedhehesha, anataka kuwajulisha na wengine, anataka kumlipa amali zake, anamwambia umri wako uliumalizia mambo gani? Yaani ulifia jambo gani? Ulifia katika mbaka choka, ulifia kwenye kamari, ulifia kwenye pombe, ulifia wapi? Ulikuwa unafanya nini alipoteremka malaika mauti? Kwa hivyo bora ya watu ni wale ambao wamepewa umri mrefu na vikawa vizuri sana vitendo vyao. Hadithi inafinisha ubora wa umri mrefu, lakini idha qtara na bi husni al-amali, ndipo umri huo utakapofunganishwa pamoja na amali njema. Kwani mtu hulipwa kutokana na amali zake njema ambazo humsogeza kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wala aksu, na kinyume cha mambo mema. Wala aksu fi hadha sahihu, kinyume cha mambo haya ni sahihi. Yani fasharru nasi, itakuwa hivi, kinyume chake itakuwa wabaya katika watu walozidi ubaya mno. Man idha sala umruhu saa amaluhu, ni wale ambao unaporefuka umri wake vinazidi kuwa vibaya vitendo vyake, imekuwa huyo sharru nasi. Ulaika hum sharru al-bariya, hao ndio shari ya viumbe. Sharru nas man tala umruhu alafu saa amaluhu, lakini bora ya watu ni ambao kila wakiishi zaidi wanafanya mazuri zaidi kwa faida yao wao na faida ya wengine. Yani faida ya umma anaiweka mbele zaidi kuliko faida yake mwenyewe. Yani anafaidika yeye, wanafaidika wanawe, wanafaidika majirani, wanafaidika vile vile marafiki, wanafaidika Waislamu wote duniani, kwa sababu fulani yuko duniani uhai. Kwa hivyo tegemeo la watu, labda wanapata elimu ya dini pale, wanamjua Mwenyezi Mungu, labda mali yake mtu alionayo anaitumia katika njia za kumridhisha Mwenyezi Mungu. Watu wamekuwa kama wanasema, ah, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametuwekea fulani, basi Mwenyezi Mungu ni wa kushukuriwa sana, fulani yuko, basi sisi tuna wasiwasi kwa mambo yetu yote kwa sasa. Wanafaidika watu, na kinyume cha hayo ni yule ambaye kila akiishi watu wanataabika na yeye, wanadhalilika, wanateseka, wananungunika na wanasaki kwa Mwenyezi Mungu, wanamtakia tuondolee mtu kama huyu tena basi tena. Au wanaomba, akhrijna min hadhihi alqarya adh-dhalimi ahluha, tutoe basi kama hukumuua huyu, basi sisi Mwenyezi Mungu tutoe katika nchi kama hii ambao watu wake ni madhalim. Inafika wakati watu wanaomba Mwenyezi Mungu tutoe sisi katika nchi hii, kama walivyoomba Waislamu katika Makka al-Mukarrama. Ilifika wakati mpaka ikawa dhiki, dhaqat alayhim al-ardhu bima rahabat, ilikuwa finyu ardhi pamoja na ukunjufu wake. Walimwambia Mwenyezi Mungu, akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Waliomba hivyo kwa sababu wale watu kila wakiishi wanafanya mabaya kuliko mingine yaliyopita nyuma. Al-khamis 'ashar, hadithi ya 15 katika babu al-mujahada, tunaipokea kutoka kwa sahaba Anas radhiyallahu anhu qal, kutokana na Anas ibn Malik Mwenyezi Mungu amradhi, amesema ghaba ammi Anas ibn an-Nadhr, alipotea ammi yangu bwana Anas ibn an-Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr, kutokana na vita vya mwanzo vikubwa baina ya Waislamu na makafiri mushrikina, basi ami yangu alipotea. Hakujua bwana mtume na maswahaba wale 313 walipitia njia gani, akawapata, akawatafuta, akawa hakuwaona. Hata alipokuja kukutana nao vita vimekwisha, watu washavuna. Anasema Anas ibn Malik, ghaba ammi, alipotea ami yangu Anas ibn an-Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr, kutokana na vita vya Badr. Faqala, uchungu wake sasa, kwa nini hakushiriki katika vita vitakatifu vile vya jihad? Anajiona amekosa thawabu nzito. Miongoni mwa Waislamu wamekwenda, wako waliokufa mashahidi katika vita vile, na wako waliopona wakarejea na heshima kubwa,

akaja bwana Abu Ubaida bin Jarrah, mwenyewe mtume alimpa jina kubwa, akamwambia Abu Ubaida aminu hadhihi al-umma, yeye ni muamini wa umma huu, ni mmoja katika watu 10 waliobashiriwa pepo wenyewe wa hai. Akajitahidi kuvuta kwa meno yake chuma kile kilichoganda kwenye taya za mtume, basi alifanikiwa kukitoa, lakini na yeye vile vile meno yake yalingoka wakati kutoa. Ufikirie mwenyewe Uislamu namna gani watu walivyouhangaikia na kupapatikia, halafu namna gani watu wanavyouchezea hivi sasa. Inkashafa al-muslimun, kwa hakika Waislamu walifanya kashfa kubwa, na walipomwona mtume haonekani pale na tangazo linatoka kwamba mtume kishauawa, basi waliamua sasa tukimbie kwanza tukatazame nini la kufanya baadaye. Faqala, basi akasema huyu ammi wa Anas ibn Malik, ambaye anaitwa Anas ibn Nadhr, vilipotokezea vita vya Uhud walifanya kashfa kubwa Waislamu. Faqala, akasema huyu bwana Anas ibn Nadhr ambaye safari hii kabahatika kushiriki na yeye katika vita vya Uhud, na alimpa hadi mtume wa Mungu akamwambia, Mwenyezi Mungu kama atanishuhudisha mimi katika vita vyovyote nipambane nao hapo shirikina, Mwenyezi Mungu ataona mimi nitafanya mimi. Faqala, alipoyaona yale ya Waislamu wanayofanya, alimuomba Mwenyezi Mungu kwenye medani ya vita hii. Akasema, Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, atadhiru ilaika, mimi nataka udhuru kwako ya Rabbal Alamin, mimma sanaa haulai, katika kitendo walichokifanya wenzangu hawa, kitendo hichi ni dhambi kubwa. Mwenyezi Mungu nipe ridhis, nisaidie mimi nisikimbie hapa, potelea mbali kama nitatoka hapa duniani na nitoke kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu nipe moyo nisipende na hawa makafiri hawa. Atadhiru ilaika mimma sanaa haulai, najilinda kwako Mwenyezi Mungu na kitendo walichokifanya hawa. Yaani ashabu, anakusudia maswahaba wake mtume. Maswahaba wenziwe walitenda jambo baya, walivunja amri ya mtume. Mtume kapanga vita vile vilikuwa havipiganisha vizuri sana, walivunja amri ya mtume, matokeo kawa mabaya. Na Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, basi na watahadhari wale wenye kwenda kinyume na amri yake mtume wa Mungu, antusibahum fitna au adhabun alim, isije ikawafika mateso hapa duniani au adhabu nyingine akhera vile vile. Kwenda kinyume na amri ya mtume ni kosa kubwa sana, asijakachezea mtu kuchezea amri ya mtume. Akaomba dua huyu bwana, ee Mwenyezi Mungu, mimi nataka udhuru kwako kutokana na jambo lofanya hawa, minal firari, anaifasiri kwamba ilikuwa ni katika jambo la kukimbia, mimi nisikimbie hapa. Na vile vile akaomba kwa upande wa pili, wa abra'u ilaika, na vile vile ninajitakasa kwako Mwenyezi Mungu, ninajiweka mbali kwako, mimma sanaa haula'i, katika vitendo waliofanya hawa wengine wa upande wa pili. Yani hapa wengine wa mara pili, yani mushrikina, yani sasa anasudia washirikina. Kwa nini anajikinga vile vile au anajitenga kwa Mwenyezi Mungu na mambo waliofanya hawa wabara wapili? Kwani walifanya nini mushirikina pale siku ile? Mushirikina hawana intizamu katika kupigana vita. Wao waliona kwamba wamepata fursa ya kulipa kisasi, maana katika vita vya Badri walipigwa sana, idhara kubwa ilipatikana katika Badri. Walitekwa watu 70 na wakauawa 70 na mali yao nyingi kuchukuliwa, na katika waliouawa walikuwa ni mangwengwe kama Abu Jahli, Walid bin Mughaira na wengine wengi, kina Umayya bin Khalaf na wengine wengine. Ikawa imetokea fedheha kubwa kwa wao. Sasa hapa walipoona ushindi mwelekea ghafla, wakaona watalipa kisasi. Kwa hivyo walizifanyia mambo machafu maiti za Waislamu, wakazikatakata viungo baada ya kuziua. Saidna Hamza, yeye kisasi chake Hindi Ibn Hind baada ya kumkodi bedui mmoja kwamba amuue huyu bedui, huyo naye alikuwa ni marksman, mtunga shabaha asiyekosea. Hindi alimuona bedui huyu wakati makureishi wanacheza nachi na ulevi, wamelewa chopi. Akamuona huyu analenga shabaha kwa mwanamke atizae nachi, anazunguka mwanamke yule, kichwani kwake kuna ringi. Yule bedui akapitisha mkuki kwenye ringi kichwani pale. Hindi akamwambia, unanifaa, nakuwazima mara moja, na nakuahidi kukupatia uhuru, utakuwa mtumwa tena wewe, na vile vile nitakupa mali nyingi sana. Nitakacho ni kwamba unilipie kisasi cha kuuawa baba yangu na kaka yangu kwa huyu Hamza. Hii kawaua. Basi wakati vilipotokezea vita hivi, havikumhusu bedui huyu. Yesi katika wale makuraishi alikuja akashiriki kwenye vita vile, anamtafuta Hamza wapi alipo, na akampiga Hamza kwa fauli. Wakati Hamza hana habari, hakumbarizi uso kwa macho. Maana Saidina Hamza ilikuwa huwezi kumbarizi uso na macho. Alimpiga katika grupu hivi, kashughulika, watu wengi wamemzunguka hivi, akapenyeza mkuki, na alikuwa ni marksman, akampiga kwenye kitovu. Hindi akaja akachana tumbo la Hamza, akatoa maini, akachakua nyam nyam, na maiti nyingine zikakatwa masikio, yakatiwa mdomoni, yakatolewa macho, yakachokolewa. Unalikuta kufuru la binadamu la kutisha, zizamiki, hana macho. Wengine wamekatwa viungo vyao vya siri, wakatiliwa mdomoni, wanaambiwa vuta sigareti hiyo. Alimradi ilikuwa mambo makubwa mno, hayasemeki. Huyu bwana Anas ibn Nadhr alipoziona maiti za Waislamu zimefanyiwa vile, akaomba vile vile, na mimi ninajitenga mbali nisije nikafikwa na jazba, damu ikanichemka, nikataka kuwafanyia mushrikina. Kwani mtume wetu katuambia, Mwenyezi Mungu kataba al-ihsana ala kulli shay'in, ameandika wema juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu, kila kitu kina wema wake. Muislam, fanya wema kwenye kila kitu. Fa idha dhabahtum fa ahsinu dhabha, mtapochinja kinyama kichinjeni vizuri sana, msikitese, msikifanye kihangaike pale tabu moja kwa moja. Jaribu kunoa kitu chako kiwe kikali, mwache aone raha kitoweo chako kile. Wameumba kwa ajili yako wale, huona raha damu ikimwagika, lakini usimpe matatizo. Usikemshe maji ya moto ukamtia damu yake paka tupapasi ukamnyonga, hapana, si wema. Wa idha qataltum, na pindi mmetokezea kuua katika medani za vita, mnauana na makafiri, basi isikujieni jazba mkataa kufanya vituko vya kikafiri. Uweni vizuri sana, fa ahsinu al-qatla, uweni vizuri, muweni mtu mara moja, wala msimfezehi mkamchokoa macho, mkamkata matumbo, mkatafuna maini, msipige watoto changa, msipige wanawake. Hivyo ndivyo mtume alivyofundisha maswahaba. Basi huyu bwana anakumbuka ile, nisije nikatokezewa na jazba na mimi namwika nipanda na kafanya kwa basi, najitenga kwako Mwenyezi Mungu na mambo aliyofanya mushriki na vile vile. Thumma taqaddama, kisha baada ya kumomba Mwenyezi Mungu dua mbili hizi, akawa anasonga mbele sasa. Mwenyezi Mungu nisaidie nisikimbie, hata kama nitabaki peke yangu kwenye medani hapa peke yangu, hawa nishughulishi mimi, na vile vile kama nitafanikiwa kuwaua, Mwenyezi Mungu nipe moyo nisidipe kama walifanya wao, kuchokoa macho, kufanyaje kufanyaje, nisifanye mimi. Akatangulia, akasonga mbele. Alipokuwa anakwenda kwenye medani, fastaqbalahu Sa'du ibn Mu'adh, akakutana ghafla na sahaba mwingine katika maswahaba waliokuwa wapevu. Bwana Sa'd ibn Mu'adh akamwambia, faqala, akamwambia, ya Sa'd ibn Mu'adh, ewe Sa'd ibn Mu'adh, nimefurahi kukuta hapa kwamba unakimbia bado na wewe vile vile. Basi ninakwambia mimi mwenzio, ninasema aljannatu, naiona pepo sasa hivi, wa rabbul Kaaba, naapa na Mungu aloweka Kaaba pale Maka, wallahi naona pepo mbele yangu sasa hivi. Sadi, niamini hivyo. Aidha anaiona sawa sawa au anasikia harufu yake,